Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 3-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Խճանկար էջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Այսպես կոչված խելացի իրերի շարքը համալրվեց եւս մեկ խելացի նմուշով։ Tech Insider-ը ներկայացրել է նորագույն տեխնոլոգիական նվաճումներից մեկը՝ Smart Jumprook, որը հետևում է տիրոջ քայլերին։ Այն հնարավոր է ինչպես ամբողջությամբ լցնել ուղեբեռով, այնպես էլ այլ պայուսակներ տեղափոխել վրանդրած։ Այն կարող է տիրոջը հետևել բազմամարդ վայրերում եւ կոշտ տեղանքում։ Ճանապարհորդության ընկերը այնպես է հարմարեցնում իր արագությունը, որ մի քանի քայլ հետ մնա տիրոջից։ Ճամբրուկի առավելագույն արագությունը կազմում է 10 կմ/ժամ։ Ճամբրուկը միանում է սմարթֆոնին GPS համակարգի միջոցով։ Նորարար ճամբրուկի արժեքը գնահատվում է $399։ Facebook-ը ծրագրել է արհեստական ինտելեկտն օգտագործել իր գործիքների եւ ծառայությունների կատարելագործման համար, որ օգնի իր օգտատերերի շրջանում ինքնասպանությունների կանխմանը։ Աշխարհում խոշորագույն սոցցանցը հայտարարել է, որ ծրագրել է ինքնասպանությունների կանխման ուղված իր գոյություն ունեցող միջոցներն ինտեգրել Facebook Live-ին եւ Messenger-ին։ Մշակված ալգորիթմը թույլ կտա հետևել գրառումներում, տեսահեռարձակումներում եւ մեկնաբանություններում տագնապահարույս նշաններին։ Human Review Team Facebook-ի կողմից հաստատվելուց հետո ընկերությունը կարող է կապ հաստատել ինքնասպանության հակումներ ունեցող մարդու հետ։ Նշենք, որ սոցցանցը արհեստական ինտելեկտն արդեն օգտագործում է վիրավորական նորությունների դիտարկման համար։ Այն առայժմ թեստավորվել է միայն ԱՄՆ-ում։ Հիշեցնենք, որ հունվարին Ֆլորիդայում 14-ամյա որդի գրված տղան Facebook Live-ի ուղիղ եթերում հեռարձակել էր իր ինքնասպանությունը։ Չիկագոյի դաշնային դատարանը վճռել է, որ Google որոնման ծառայությունը խախտում է համացանցի միլիոնավոր օգտատերերի անձնական կյանքի անձեռնամխելիությունը, նրանց բիոմետրիկ տվյալները հավաքելու ու պահելու միջոցով, հայտնում է Bloomberg-ը։ Դատարանի վճռով այսուհետ Google կորպորացիան առանց օգտատիրոջ համաձայնության նրա անձնական լուսանկարների օգտագործման յուրաքանչյուր դեպքի համար պետք է վճարի $1,000 տուգանք։ Եթե Google-ը պարզապես պահեր այդ լուսանկարները առանց դեմքերի բիոմետրիան չափելու ու սկանավորելու, ապա օրենքի ոչ մի խախտում չէր լինի, ասել է դատավոր Չանգը։ Bloomberg-ի լրագրողները շեշտում են, որ Չանգի որոշումը ստեղծում է դատական նախադեպ, ու հիմա օգտատերերը կկարողանան այդ որոշումը օգտագործել հետագա դատական հայցերի համար։ Էլեկտրոնիկա արտադրող ճապոնական Omron ընկերության ստեղծած առաջատար ռոբոտ սարքը վերջերս գրանցվել է Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում, որպես սեղանի թենիսի առաջին ռոբոտ ուսուցիչ։ Ինչպես ներկայացնում է Oddity Central-ը, Forpose կոչվող ռոբոտը հատուկ ծրագրային ուսուցման շնորհիվ յուրացնում է մարդ խաղացողի հմտությունը, համապատասխանաբար հարմարեցնում է իր խաղային ոճը և խորհուրդներ է տալիս, օգնելով մրցակիցներին բարելավել իրենց խաղային տեխնիկան։ Ռոբոտն առաջին անգամ ներկայացվել է 2014-ի սպառողական էլեկտրոնիկայի ցուցահանդեսի ժամանակ Ճապոնիայում։ Հաջորդ 3 տարում մասնագետներն աշխատել են այն կատարելագործելու հատկապես արհեստական ինտելեկտի ներգրավման ուղղությամբ։ Ռոբոտը վերլուծում է խաղացողի շարժումները, գնդակի տեղաշարժման արագությունը եւ հետագիծը, գնահատելու հակառակորդի հմտության աստիճանը։ Սարքը 90%-ով ճիշտ գնահատական է տալիս մրցակից խաղացողին։ YouTube-ն առաջիկա ամիսներին առցանց հեռուստատեսություն կգործարկի։ Այս մասին գրում է Reuters-ը, վկայակոչելով ընկերության գործադիր տնօրեն Սյուզան Բուժիսկին։ Նրա խոսքով նոր ծառայությունը կկոչվի YouTube TV եւ հասանելի կլինի ամսական $35 վճարով։ Ամերիկյան 4 հիմնական հեռուստաալիքներից բացի հասանելի կլինեն նաեւ կաբելային ալիքներ։ YouTube-ը պատկանում է Google կորպորացիային, որը 2005 թվականի հոկտեմբերին ներառվեց Alphabet Holding-ում։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքնը եթերում մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ թողարկման անցնելը առաջարկում ենք լսել մի զավեշտալի պատմություն գերմանացի հայտնի տեսաբան ֆիզիկոս Ալբերտ Էնշտեյնի կյանքից։ Մի անգամ Էնշտեյնը մտածմունքների մեջ ընկած փողոցով քայլելիս հանդիպում է ընկերոջը և նրան հրավիրում իրենց տուն։ «Երեկոյան կգաք մեր տուն, այնտեղ կլինի նաև պրոֆեսոր Սթիմսոնը»։ Ընկերը զարմանում է. «Բայց պրոֆեսոր Սթիմսոնը ես եմ»։ Էնշտեյնն առարկեց. «Դա կարևոր չէ, միևնույն է, կգաք»։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ լսեք Ասկերանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Մարտի 2-ին Ասկերանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ինտելեկտուալ խաղ «Իմ ընտանիքը խորագրով»։ Այն կազմակերպել էր Էդմոն Վարսեգյանի անվան միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գյանջումյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը, կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Շահին Աղաբաբյանը, դպրոցի տնօրեն Մարելա Ավանեսյանը, ուսուցիչներ, աշակերտներ, ասկերանցիներ։ Ողջունելով ներկաներին, Աիդա Գյանջումյանն առաջարկեց մեկ րոպե լռությամբ հարգել հայրենիքի ազատության համար մղված պայքարում իրենց կյանքը զոհաբերած նվիրյալների հիշատակը։ «Իմ ընտանիքը» ինտելեկտուալ խաղն արդեն ավանդական է դարձել, այն անցկացվում է 4-րդ անգամ դպրոցի շնորհալի աշակերտների և նրանց ծնողների մասնակցությամբ։ Հատկանշական է, որ ամեն անգամ խաղի մասնակիցների քանակն ավելանում է։ Խաղի կայացմանն աջակցել և հովանավորել են Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը և Ասկերանի պատվավոր քաղաքացի Կարեն Շահրամանյանը։ Անժխտելի է, որ հաստատուն գիտելիքներով ոշտված մարդն ամբարտելի է, իսկ ամուր հզոր պետության հիմնակարը ազատ, գիտակից ու բանիմաց քաղաքացին, ու հենց գիտելիքը և միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում ազատ ու մեծ, ասաց Աիդա Գյանջումյանը մրցասպարեց հրավիրելով խաղի մասնակիցներին։ Թիմերը հանդես եկան ողջունի խոսքով, մաղթելով դիտարժան խաղ և առողջ մրցակցություն, միաժամանակ խոստանալով ցուցադրել հետաքրքիր խաղ, հանդիսատեսին մաղթելով ուրախ ժամանց։ Թիմերից մեկը ձևավորել են Ն զորամասի զինվորներ Տիգրանն ու Արմանը, ովքեր իրենց ողջունի խոսքում վստահեցրին, որ հայրենիքի պաշտպանության գործը գտնվում է հուսալի ձեռքերում և խաղաղությամբ են բացվելու Արցախ աշխարհի բոլոր առավոտները։ Խաղն ընթացավ 4 փուլով, յուրաքանչյուր փուլում հնչեցին հնգական հարցեր, դրանք բազմազան էին. Համաշխարհային մշակույթ, Արաք կողմնորոշվիր, հանելուկներ, տրամաբանական հարցեր։ Մրցակից թիմերի միջև ծավալվել էր առողջ մրցակցություն։ Երրորդ փուլի արդյունքների ամփոփման պարզվեց, որ չորրորդ եզրափակիչ փուլ են դուրս եկել հայր և որդի Ալավերդյանները, մայր և որդի Գաբրելյանները, հայր և դուստար Խաչատրյանները։ Եզրափակիչ փուլն ընթացավ համար և անզիջում պայքարում, որի ընթացքում հաղթեցին մայր և որդի Ալոնա և Արթուր Գաբրելյանները։ Խաղի յուրաքանչյուր փուլն ընդմիջվում էր երաժշտական դաթարով։ Միջոցառման գեղարվեստական մասն ապահովեցին Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անմիջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Հաղթող և դիտարժան խաղ ցուցադրած թիմերին շնորհավորեց դպրոցի տնօրեն Մարելա Ավանեսյանը, մեկ անգամ ևս փաստելով, որ ընտանիքն է հանդիսանում այն հզոր ու ամուր հենասյունը, որի վրա հենված է կայուն պետությունը։ Հաղթող թիմը պարգևատրվեց դպրոցի տնօրենի պատվոգրով, ինչպես նաև հովանավորի կողմից հատկացրած դրամական պարգևով։ Դրամական պարգևներ ստացան խաղի մասնակցած բոլոր թիմերը։ Ասկերյանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը ողջունելով ներկաներին կարևորեց ավանդական դարձած խաղի անցկացումը, ինչը համախմբվածության և միասնության, իսկ մատաղ սերնդի համար հոգևոր արժեքների գնահատման ուղված յուրօրինակ կոչ է նաև։ Նա շրջվարչակազմի ղեկավարի անունից Ասկերյանի գեղատեսիլ վայրերից մեկը խորհրդանշող նկար հանձնեց հաղթող թիմին։ Հեռախոսագծում Ասկերյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Ruim ser que zanov norica prume Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Եթե երեխաներին ճնշում են դպրոցում։ Շատ ծնողներին է ծանոթ այն իրավիճակը, երբ երեխան ճնշված է դպրոցում, անընդհատ ենթարկվում է իր հասակակիցների ծաղրին։ Ինչու հենց իմ երեխան պետք է հայտնվի զոհի կարգավիճակում, այս հարցը հանգիստ չի տալիս ծնողին, իսկ պատասխանը շատ դեպքերում կարող է տալ միայն մասնագետը։ Կա տարածված կարծրատիպ, թե անօգնականությունն ու փխրությունը կարեկցանք են ծնում, բայց միշտ չէ, որ այդպիսի վարքագիծը նման արձագանք է առաջացնում։ Երեխայի թուլությունն ու նվաստացումները կարող են ծնել իր հասակակիցների արհամարանքը։ Ինքնապաշտպանվելու անզորությունը նյարդայնացնում է հասակակիցներին, այնինչ հենց ինքը զոհը տվյալ պարագայում չի կարողանում ելք գտնել իրավիճակից։ Ում են ամենից հաճախ խալացում դպրոցում։ Մասնագետները եկել են այն եզրակացության, որ զոհի կարգավիճակը ենթադրում է որոշակի հոգեբանական մոդել։ Նման վարքագծի վրա ազդում են երկարատև ստրեսները, բռնությունները, դասիարակությունը, քրոնիկական հիվանդությունները։ Հալածանքներից զոհ սովորաբար դառնում են տագնապային, սոցիալապես անպաշտպան, լուռ ու զուսպ երեխաները։ Նրանք վախկոտ են, զգայուն, փակված եւ ամաչկոտ, անվստահ, դժբախտ, հակված են դեպրեսիաների, միայնակ են եւ դժվար են լեզու գտնում իրենց համադասարանցիների հետ։ Նման երեխաները շուտ խոցելի են եւ չեն կարողանում իրենց պաշտպանել։ Եթե զոհը տղա է, ապա նա ֆիզիկապես ավելի թույլ է իր հասակակիցներից, ցածր ինքնագնահատականով։ Կան որոշակի գործոններ, որոնք վկայում են երեխայի մոտ հոգեբանական բռնությունների մասին. տխրություն, նյարդային շարժումներ, ախորժակի բացակայություն, անհանգստություն, տագնապայնություն, քնի խանգարումներ, երկարատև ընկճված վիճակ, ագրեսիվություն, միայնակ մնալու ձգտում, շփումներից խուսափում, չափազանց զգուշություն, ցածր գնահատական։ Հաճախ հալածանքների են ենթարկվում նաև այնպիսի երեխաները, ովքեր ունեն ակնառու թերություններ, կակազում են, հաշմանդամ են, կարճատեսություն ունեն եւ այլն։ Ինչպես դադարեցնել դպրոցական հալածանքները։ Հոգեբանները ծնողների խորհուրդ են տալիս վերացնել այդ անհավասարությունը շփումների միջոցով։ Այսինքն երեխաների դասարանցիներին հաճախ իրենց տուն հրավիրել, հատկապես նրանց, որոնց երեխան համակրում է։ Ծնողը նույնպես պետք է մեծ ջանքեր գործադրի, որպեսզի իր երեխան հարմարավետ զգա իրեն դպրոցում։ Նա պետք է կարողանա տրամադրել երեխայի դասարանցիներին, հարգանք առաջացնել իր անձի նկատմամբ, որից էլ կբխի հարգանք երեխայի նկատմամբ։ կարելի է պատմել հետաքրքիր պատմություններ սպորտի, մեքենաների, արշավների մասին։ Երեխային հասկացրեք, որ իր դասարանցիներն ունեն ոչ քիչ խնդիրներ, ինչպես եւ ինքը։ Երեխային օգնեք դառնալ դպրոցական կոլեկտիվի մի մասը։ Գտեք նրան համապատասխան խումբ, խմբակ, որտեղ նրան կընդունեն եւ նրա ինքնագնահատականը կվերականգնվի։ Կոչ արեք չհաշտվել զոհի կարգավիճակի հետ, ընդվզել, պրոցեսի մեջ ընկրկել նաև իր ընկերներին, ցույց չտալ իր վախն ու թուլությունը հասակակիցների մոտ, չլացել, պաշտպանվել մինչև վերջ։ Որպեսզի երեխան չդառնա դպրոցական հալածանքների զոհ, խորհուրդ տվեք նրան ընկեր կամ ընկերներ գտնել դասարանցիների մեջ, հաճախ դասարանցիներին հյուր կանչեք, հարգել դասարանցիների կարծիքը եւ կարողանալ լեզու գտնել նրանց հետ, չփորձել մշտապես հաղթել վեճերում, կարողանալ պարտվել, զիջել, ընդունել սխալը, չծաղրել եւ չմեծամտանալ, մյուսների մոտ ցույց չտալ սեփական առավելությունը, չփորձել առանձնանալ մյուսներից, եթե դրա կարիքը չկա։ Ճնշված երեխաները սովորաբար ցածր ինքնագնահատական են ունենում։ Դրա համար գտեք համապատասխան ռեսուրսներ ինքնագնահատականը վերականգնելու համար։ Հիշեցրեք նրան, որ իր կողքին միշտ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են նրան օգնել՝ ծնողները, բարեկամները, եղբայրը, քույրը, եւ խնդիրը ի վերջո անպայման կհարթվի։ Հավատացել է ու միշտ կայլ է քո հետքերով, դու ինձ խապել ես, հեռացել ես քո իրական ու կեղծ սիրով, ես քեզ սիրել հավատացել եմ, քո խոսքերից շունչ եմ արել, սերս մատնել ես, սերացել ես, սևամպերով փոքիս պատել, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, սերը չէ մարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, անձրևն այս աղոտ հոգիս մահում էր, ու տանում իր հետ ամեն մի հուշ, երբ չկաս կողքիս միտքն իմ թրջում էր, թե բառնում իմ սիրուց այն կնգուշ, երբ չկաս կողքիս միտքն իմ թրջում է, թե բառնում իմ սիրուց այն կնգուշ, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, ետարի ու մնա ինձ հետ, թող կորչի այս խավարը անհետ, կորչի անհետ, I'm okay. մի հերանա։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մարտի 3-ն է, օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը գրողների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ռագնար Ֆրիշը, նորվեգացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակագիր, Էմիլ Արթինը, հայազգի մաթեմատիկոս, Յուրի Օլեշան, գրող «Երեք հազլիկները» հեքիաթ վեպի հեղինակը, Արթուր Լյունդկվիստը, շվեդ գրող, Արթուր Կորնբերգը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Արթուր Մելչյանը, հայ հեղինակային երգիչ և ճարտարապետ, Զիկոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ, պատմության մեջ ամենահայտնի ֆուտբոլիստներից մեկը, Միրանդա Ռիչարդսոնը, բրիտանացի դերասանուհի, Ջեսիկա Բիլը, ամերիկացի դերասանուհի։